işleyeceğimiz konu namazı kasretmek yani kısaltmak, cem etmek yani birleştirmek. Yani misafir için efendim, yani yolculuğa çıkan bir insanın efendim namazın kasretmesi ve cem etmesi hükmüyle alakalı olacaktır. Şimdi evvela bu işleyeceğimiz konunun Arapça metnini okuyayım. Ardında kelime manasını, ondan sonra toplu manasını işleyeceğiz inşallah. Faslun ve yecuzu lil musafiri kasru salati rubaiyeti bi khamsi şaraite. En yekuna seferuhu fi gayri ma'siyetin ve en tekuna mesafetuhu sittetu aşere fersaha وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية وأن ينوي القصر مع الإحرام وأن لا يأتم بمقيم ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء ويجوز للحاضر في المطر اَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الْعُولَى مِنْهُمَا. Evet, işleyeceğimiz konunun Arapça metni böyleydi. Şimdi okuduğum Arapça metninin kelime manasını vereceğim inşallah. وَيَجُوزُ caiz olur. Ne caiz olur? Kimin için caiz olur? لِلْمُسَافِرِ misafir için caiz olur. Ne caiz olur? Kasru kısaltmak. Neyi kısaltmak? Salati namaz. Hangi namaz? Rubaiyeti. Dört rekatlı namazlar. Dörtlülerde. Peki nasıl efendim kısaltılır? Bi hamsi şaraite. Bi hamsi beş şaraite beş şartla. Yani bu efendim namazların, dörtlü namazların kısaltılması için beş şart gerekir. En eğer yekune olur, ney olur? Seferuhu, onun seferi. Ne olur? Fi gayri değil, masiyeti. Günah olmayan bir sefer. Masiyetin günah olmayan bir sefer. Yani sefer yapıla, efendim namazın kısaltılması için eğer bir insan bundan yararlanması gerekiyorsa, o kişi efendim masiyet için yolculuk yapmaması lazım. Günah işlemek için yolculuk yapmaması lazım. Mesela sıla-i rahmi kesmek için, mesela efendim işte düşmanlığı yaymak için, mesela adam öldürmek için, mesela hırsızlık yapmak için, mesela içki içmek için vesaire vesaire. Bu tür hallerde yapılan seferler batıl olmakla beraber o efendim namazı kasretme şansını da kaybeder. Ve en eğer tekune olur, ne olur? Mesafetuhu, onun mesafesi. Yani o namazın kılınması gerekli, kasredilmesi gerekli olan zamanın mesafesi kaç, ne kadardır? Siddeti 6, aşere 10. Yani 16. Nedir 16? Fersahan, fersah mesafesi yani. Ve en eğer yekune olur, ne olur? Müeddiyen hazır olan namaz için olur. Mesela adam yola çıkıyor efendim, yolda kaza namazı, unuttuğu bir kaza namazı hatırına geliyor. O kaza namazını 4 rekat olarak kılacak. Ancak hazır o an kılacağı namazı 2 rekat olarak kılabilir. Müeddiyen hazır olan namazı ne için? Lis salati namaz için. Hangi namaz için? Rubaiyeti dörtlü, yani 4 rekatlı namazlar için. Ve en eğer yenviye niyet eder. Neyi niyet eder? Ne niyet eder? Kasre kısaltmaya niyet eder. Nasıl niyet eder? Ma'a beraber ihrami, ihramla yani iftitah tekbiriyle beraber. Niyet eder, hemen iftitah tekbirini getirir. Niyet ettim Allah rızası için şu namazı kılmaya, Allahu Ekber der, iftitah tekbiriyle beraber niyetini getirir. Ve en eğer la yetemme, tabi olamaz. Kim tabi olamaz? kime tabi olunmaz? Bi mukimin mukime tabi olamaz. Yani mukime tabi olduğu zaman böyle değildir. Mesela diyelim ki siz efendim zaten aşağıda okuyacağız onu. Yolcusunuz, mukim olan birisine tabi olduğunuz takdirde mukim bir imama, mukim bir imam sefere çıkmayan. Efendim, o mukim imama tabi oldunuz, efendim, sefere çıkmamış imama tabi oldunuz. O imama tabi olduğunuz takdirde o 4 rekatlı namazları 2 rekat olarak değil, 4 rekat olarak kılarsınız. وَيَجُوزُ caiz olur. Kim için caiz olur? لِلْمُسَافِرِ misafir için, yani yolcu için. En eğer yecme'a birleştirir, neyi birleştirir? Beyne arası, neyin arası? Zuhri öğle ve asri ikindi. Öğlen ile arasını birleştirir. Ne zaman? Fi vakti vakitte, hangi vakitte? اَيِّهِمَا herhangi bir vakitte. Şa'e dilerse. Eyyihima o ikisine. Eyyihima şa'e. Eyyihima herhangi. Eyyihi herhangi. Eyyi yani herhangi. Eyyihima o ikisi iki vakitten herhangi birisi. Şa'e dilerse. Yani dilerse öğlen namazı vaktinde öğlen ile ikindi öğlen vaktinde önce öğlen namazını kılar. Sonra ikindi namazını kılar. Veya öğleni kılmaz tehir eder. Efendim yat ikindi namazına önce yine aynen öğleyi kılar sonra ikindiyi kılar. Ve beyne yine arası neyin arası? Magribi akşam daha vel işai yatsı arasını. Yani akşam ile yatsı arasını da böyle yapar. Nasıl yapar? Fi vakti vakitte eyyihima herhangi o iki vakitten herhangi vakitte şa edilerse. Yani isterse akşam vaktinde yatsı ile beraber önce akşam namazını efendim kılar, sonra yatsı namazını ardında kılar veya efendim akşamı kılmaz tehir eder yatsıya kadar yatsı zaman namazını efendim namazı vaktinde yine önce akşam namazını kılar, sonra yatsı namazını kılar. Evet, ve yecuzu yine caiz olur. Lil hadri hazır için. Burayı inşallah biraz dikkat edin. Lil hadri hazır için. Yani sefere çıkmamış için. Ne zaman caiz olur? Fil matari yağmurda. Çok yağmur, çok tipi, çok kar, çok fırtına. Cemaatle namaz kılmaya gitme imkanı yoksa efendim o zaman ne yapar? Camiye gitme imkanı yok. O efendim yollar çamur işte vesaire yani böylesi zaruri durumlarda da yine efendim caiz olur. En eğer yecme'a birleştirir beynehuma o ikisi arasını. Yani o iki namaz arasını da böylesi zaruri durumlarda da birleştirmek caizdir. Nerede ne zaman? Fi vakti vakitte ula. İlk vakitte. Minhuma o iki vakti. Yani ilk vakitte nasıl olur? Mesela önceki gibi mesela bu hadır içindir. Önceki de misafir içindir. Misafir için iki vakitten hangi zamanı dilerse. İsterse öğlen ile ikindiyi beraber öğlen vaktinde buna cemi takdim denilir. İsterse tehir eder. İkindi vaktinde önce öğleyi sonra ikindiyi buna da cem-i tehir denilir. Buradaki ise durum tam farklı bir şey. O iki vakitten birisini bir vakitte o efendim cem'i yapabilir. İlk vakit mesela öğlen vaktinde öğlenle ikindi yani onu tehir etme şansı yok. İkindi vakti akşam vakti de yine akşamla yatsı akşam vaktinde olur. Yani o misafir için verilen ruhsat orada yok. Efendim isterse o efendim ilk vakitte iki vakti mesela öğlen ile ikindiyi beraber kılabilir. Veya akşamla yatsıyı akşamla yatsıyı akşam vaktinde kılar. Bu caizdir. Evet. Şimdi bunun kısaca kelime manası da böyleydi. Şimdi namazı kasretmek yani kısaltmak, cem etmek yani birleştirmek. Bunun hükmü misafir için 4 rekatlı namazları kasretmenin şartları. Misafir için 4 rekatlı namazları 5 şartla kasretmek yani kısaltmak caiz olur. 1. Günah işlenecek bir seferin yani yolculuğun olmaması. Yani namazı kısaltabilmenin bilmesi için kendisine caiz olacak efendim mübah bir yolculuk. İşte çoluk çocuğun rızkını temin için, sıra-i rahme gitmek için veya hac yolculuğuna çıkmak için veya işte efendim bir akrabayı talukatını ziyaret için bu mesela yani meşru helal bir yolculuk. 2. Yolculuğun mesafesi 16 fersah. Şimdi 16 fersah, bir fersah 3 mildir. 1 mil ise yaklaşık 4000 adımdır. Yani bir fersah 12.000 adımdır. 16 ile çarpılırsa 192.000 adım eder. Bu da takriben 50 santim yani bu adımlar. Bu da 96 yani 96 kilometre eder. Tabii ki bu da normal adımlarla böyle sonuç çıkar. Mesela normal adım yani bazen mesela uzun bacaklı insanlar vardır. Onların adımları belki bir 10 santim de değişebilir. Bu da o değişen şeye göre efendim durum değişebilir, çıkabilir. Yani yolculuğun mübah olabilmesi için 16 fersah gidilmesi gerekiyor. Fakat kimisinin adımları daha geniştir. Biz ortalama olarak böyle bir hesap çıkardık. Bir de fersah denildikçe hem bize hem de dilimize. Yabancı olduğu için bu hesaplamayı yaptık ki okuyan kardeşimiz sıkıntı çekmeden rahat bir şekilde meseleyi anlasın ve gelecek yeni nesil için hayırda ortaklaşa bir mirasımız olsun. Şimdi fersah dersen çok insan bilmez. Nedir yani? Fersah, mil nedir yani? İşte bunun mesela yani kısa bir ifadeyle 96 kilometre civarında efendim bir ölçü, bir efendim mesafe. Ondan sonra şimdi bu nedir? İkinci şart, yolculuğun mesafesi 16 fersah. 3. Hazır eda edilecek 4 rekatlı namazların olması. 3 rekatlı veya sabah namazı, namazların 2 rekatı, mesela akşamın 3 rekatını siz 2 olarak kılamazsınız. Sabahın 2 rekatı da yine 2 rekat olarak kalır. Geride ne kalır? Efendim, öğlen ikindi ve yatsı namazları. Bunlar nedir? 4 rekatlı namazlardır. Bu 4 rekatlı namazları 2 rekat olarak kısaltmanız caizdir. 4. Namazı kısaltma niyetini iftitah yani başlangıç tekbiri ile beraber getirmek. O mesela kısaltma niyetini nasıl yaparsın? İftitah tekbirini alırken onunla beraber efendim niyette getirilir. 5. Mukim imama tabi olmamak. Yani mukim imama tabi olduğunuz takdirde o efendim kılacağınız namazı 4 rekat olarak kılar. Çünkü mukim imam namazları 4 rekat olarak kıldığı için imama tabi olursa namazını kısaltamaz. 4 rekat olarak kılar. Şayet seferde olan imam olursa mukim olanlar da ona tabi olurlarsa İmam ben seferiyim, 2 rekat kıldıktan sonra selam vereceğim, siz namazınızı tamamlayın diyebilir. Yani bu 5. şartı mesela efendim yolculukta mesela namazları kasretmenin 5. şartı mukim bir imama tabi olmaması. Yani mukim bir imama tabi olduğu takdirde ne yapar? Efendim bu kısaltmayı yapamaz, 4 rekat olarak kılar. Şayet kendisi imam olursa, o imamlığı yapacağı sırada döner cemaate. Cemaat, ben seferiyim, 2 rekatı size kıldırdıktan sonra selam vereceğim, geri kalan namazının 2 rekatını da siz kendiniz tamamlayın. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmıştır. Yolcular namazlarını cem-i takdim ve cem-i tehir yapabilirler. Yolcu için öğlen ve ikindi namazını istediği vakitte birleştirip cem edebilir. İsterse öğlen ile ikindiyi, öğlen vaktinde önce öğleni sonra ikindiyi veya namazını tehir ederek ikindi vaktinde önce öğleni ve sonra da ikindiyi kılabilir. Eğer öğlen ile ikindiyi öğlen vaktinde cem ederse buna cem-i takdim denir. Eğer tehir eder ve ikindi vaktinde iki namazı beraber kılarsa buna da cem-i tehir denilir. Akşam ve yatsı namazı da yine dilediği vakitte kılabilir. Bu da yine efendim aynı şekilde yukarıdaki nasıl tarif edildiyse aynı şekilde tarif edildiği gibidir. Yani ister akşam vaktinde akşamla yatsıyı veya yatsı vaktinde tehir ederek iki vakti beraber kılabilir. Yolcu olmayan cem-i takdim ve cem-i tehir yapabilir miyim? Mukim seferde olmayan yani yolcu olmayan kimse için şiddetli namaz yağmurlarda iki namazı birinci vakitte cem etmek caiz olur. Şimdi evvela cemi bir tanıyalım. Bakayım metin bitti mi? Metin bitti. Şimdi bir cemi tanıyalım. Yani cemi nedir yani? Cemi takdim ve cemi tehir namazın geciktirilmesi veya öne alınması ile ilgili bir fıkıh terimi cem denilir yani. Bizim Türkçe'de cem diyoruz. Yani cem diyoruz. Arapça'da cem denilir. Sözlükte birleştirmek, toplamak, bir araya getirmek demektir. Takdim Yiyor musun? Güle güle canım. Allah'a emanet ol. Takdim öne almak, öne geçirmek, tehir ise geri bırakmak, geciktirmek anlamına gelir. Bir fıkıh terimi olarak cem-i takdim, hac yapanların vakfe için Arafat'a çıktıklarında güneşin zevalinden sonra yani öğle namazının vakti içinde önce öğle namazını hemen arkasında da ikindi namazını birleştirerek kılmalarıdır. Cem-i tehir ise yine hacıların güneş bir battıktan sonra Arafat'tan Müzdelife'ye geldiklerinde önce vakti geciken akşam namazını kılmaları hemen arkasında da yatsı namazını eda etmeleridir. Burada öğle ile ikindi ve akşamla yatsı namazları aynı vakitte birleştirilerek kılındıkları için buna cem-i salateyn yani iki namazı birleştirme terimi de kullanılmıştır. Ebu Hanife ile bazı Şafiilere göre bu iki namazı birlikte kılmanın sebebi hac. Yani İmam Ebu Hanife Hazretlerine göre, onun içtihad ettiği içtihada göre cem-i takdim ve cem-i tehir ancak efendim Arafat'ta yapılabilir. Yani hacda yapılabilir. Bunun dışında yapılmaz. Şafiilerin bazılarına da onlar bir kısım bazı Şafiiler de bu içtihada evet öyle olur demişlerdir. Şafiilerin çoğunluğuna göre ise yolculuktur. Şafiiler burada iki efendim görüş var. Bir görüş İmam Ebu Hanife Hazretlerinin içtihadına yakın bir görüşle efendim ancak Arafat'ta olur. Diğer bir çoğunluktaki Şafiilerin çoğunluktaki görüşü ise yolculuktur. Yani yolculuk nereye gidersen git sıkıntı olmaz. İster hac olsun ister başka yerde olsun. Evet burada bu kaynak Ahmet Davudoğlu Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi cilt 4 sayfa 438-439. Her namazı kendi vaktinde kılmak farzdır. Zira vakit namazın şartlarındandır. Ayetlerde şöyle buyurulur. Namaz müminlere vakitli olarak farz kılındı. En-Nisa 4. sure 103. Namazlara ve orta namaza ikindiye devam ediniz. El-Bakara suresi 2-238. Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Hud suresi 11. sure 1-14. Yine Hazreti Peygamber'e güneşin eğilmesinden gecenin karanlığına kadar bir de tan yeri ağrırken namaz kılması emredilir. El-İsra suresi 17. sure 78-79 ayetleri. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz vakitlerini genel olarak bildiren bu ayetlerin uygulamasını ve 5 vakit namazın vakitlerini bizzat açıklamış, ümmete göstermiş ve böyle kılmıştır. Bunu da Müslim Mesacit 31-174, Ebu Davud Tahare 60, Nesai Ezan 12, Tirmizi Mevakit 4. Her namazın kendi vakti içinde kılınması prensibinin istisnası, hac yapanların Arafat'ta öğle ile ikindi namazını, öğle vaktinde Müzdelife'de de akşamla yatsı namazını yatsı vaktinde birleştirerek kılmalarıdır. Bu konuda fakihler arasında görüş birliği vardır. Çünkü veda haccı sırasında Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulaması ve sözleri namazın vakitleriyle ilgili ayet ve hadisleri tahsis edecek kuvvettedir. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu teala anhu'nun şöyle dediği nakledilmiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir namazı kendi vaktinde başka bir vakitte kıldığını görmedim. Ancak iki namaz müstesna, Arafat'ta öğle ile ikindiyi, Müzdelife'de ise akşamla yatsıyı birlikte kılmıştır. Bu hadisi Buhari Hac bölümünün 99'da Müslim Hac 288 Tecrid-i Sarih tercümesi cilt 2 sayfa 487-488 cilt 8 374 Ahmet Davudoğlu Sahih Müslim tercümesi İstanbul baskısı 1977 cilt 4 sayfa 136. Yine Abdullah bin Mes'ud radıyallahu teala anhu'nun rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra bir hac sırasında Müzdelife'de akşamla yatsı namazlarını birleştirerek kılmış. Sabah namazını erkence kıldırdıktan sonra Resulullah aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Akşamla yatsıdan ibaret olan şu iki namazın şu Müzdelife mevkiinde mutat olan vakitleri değiştirilmiştir. Sakın insanlar yatsı vakti girmeden Müzdelife'ye gelip bu iki namazı erkenden birleştirmesin. Bu hadisi Buhari Hac 97 Ahmed bin Hanbel cilt 5 sayfa 202 Asım Köksal İslam Tarihi cilt 17 273 278 Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Arafat ve Müzdelife dışında bazı yolculuk ve meşakkatli zamanlarda da öğle ile ikindi akşamla yatsıyı birleştirerek kıldığı olmuştur. Salim bin Abdullah babasından şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere acele ettiği zaman akşam namazını geciktirerek yatsı ile birlikte kılmıştır. Müslim Salatül Misafir'in 45. Yine Muaz bin Cebel radıyallahu teala anhu'dan öğle ile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, onun rivayetine göre şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Tebuk Savaşı'na çıktık. Hazreti Peygamber öğle ile ikindiyi birlikte, akşam ile yatsı birlikte kılardı. Müslim, Ebu Davud, İbn-i Mace bu hadisi rivayet etmişlerdir. Bu ve benzeri hadisler Hanefi mezhebince Resulullah'ın bunlarda birinci namazın vaktinin sonunda kılmış olduğu, İkinci namazı da vaktinin evvelinde aldığı ancak her iki namazı bir vakitte kıldığı şeklinde anlaşılmıştır. İbni Abbas'ın rivayet naklettiği hadisler de bu manayı destekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de korku veya yağmur yokken öğle ile ikindiyi akşamla yatsıyı birlikte kıldı. İbni Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bununla ne yapmak istediğini sorulmuş, o şu cevabı vermiştir. Ümmetine meşakkat vermemeyi kastetti. Yani onu yaptı, ümmeti de ondan görsün, gerekli zamanlarda bunu yapılsın, meşakkat olmasın. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. İslam alimleri hiçbirisi Hazar'da, yani sefere çıkmayan halde, iki namazı birleştirmenin caiz olduğunu söylememiştir. Bu yüzden yukarıdaki İbn Abbas'ın hadisi birinci namazın vaktinin sonunda, ikinci namazın da ilk vaktinde kılınması anlamına gelir. Bundan da anlaşılan şudur, Arafat ve Müzdelife dışında iki namazın birleştirilmesi sadece şeklen olmuştur. Aslında iki namaz ayrı ayrı kendi vakitleri içinde kılınmış, ancak birinci namaz vaktinin sonunda geciktirilmiş, ikinci namaz vakti ise ilk vaktinde eda edilmiştir. Bu konuda hadisler Hanefilerce namazın şartlarından olan yatsı şartlarında vakti tahsis edecek güçte kabul edilmiştir. Kabul edilmemiştir. Yolculukta namazın vaktinden önce cem-i takdim öne alınarak birleştirme şeklinde kılınacağına delalet eden Hazreti Muaz radıyallahu teala anhu'dan nakledilen şu hadiste Ebu Tufeyl'in rivayet ettiği hadisten başka açık hadis yoktur. Bu hadiste şöyle denilmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk savaşında güneş battıktan sonra yola çıkarsa yatsıyı öne alır ve onu akşamla birlikte kılardı. Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Tirmizi bu hadisin garip olduğunu söylemiş. Hakim ise bu hadis uydurmadır demiş. İşte bunun için biraz ulema arasında efendim şeyler vardır, ihtilaflar vardır. Ebu Davud namazın vaktinde önce kılınacağını bildiren sabit bir hadis olmadığını belirtir. Bunu da Şevkani Neylül Evtar'da Sahih-i Müslim tercümesi İbni Abidin Radül Muhtar efendim bu kitaplarda bu nakil alınmıştır. Evet. Affedersiniz. İmam Malik de Arafat ve Müzdelife dışında iki namazı birleştirmeyi şekli bakımında mümkün görür. O şöyle der, yolculuk zorlamadıkça kişinin seferde iki namazı birleştirerek kılmaması caiz değildir. Öğlen ile ikindi vakti arasında kişiyi yolculuk zorlarsa öğleyi vaktin sonuna geciktirerek öğle kılar, sonra ikindi vaktin ilk cüzünde kılar, akşam namazını da vaktin sonuna şafak batmadan öncesine kadar geciktirerek bu vakitte kılar. Sonra yatsıyı ilk vaktinde kılar. Malik El-Müdevvenetül Kubra isimli kitabında bunu nakletmiştir. Burada Abdullah bin Abbas radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatu vesselamın Medine'de öğle ile ikindiği affedersiniz biraz herhalde üşütmüşüm galiba. Öğle ile ikindiği ve akşamla yatsıyı 7 ve 8 rekat olarak bir arada kıldığı rivayet edilmiştir. Ebu Eyyub sanırım bu yağmurlu bir gecede olmuştur demiş. İbn Abbas da olabilir karşılığını vermiştir. Amr da der ki ben Ey Ebu Şasa sanırım Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğleyi ertelemiş ikindi vaktin başında kılmış, akşamı ertelemiş yatsıyı vaktin başında kılmıştır dedim. O da ben de öyle sanıyorum dedi. Müslim şöyle der, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korku ve yolculuk olmaksızın öğle ve ikindi ile akşam ve yatsıyı bir arada kıldı. Müslim'in diğer bir rivayetinde korku ve yağmur olmaksızın denilmiştir. Bu hadisi Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, efendim Malik Muvattasında bunu efendim zikretmiştir. Bu hadisi kayıt altına almıştır. Sonuç olarak hac farizası dışında normal yolculuk, hastalık ve benzeri darlık zamanlarda, öğle ve akşam namazlarını son vakitlerde, hemen arkasında da ikindi ve yatsı namazlarını ilk vakitlerinde kılmak mümkündür. Böylece iki namaz birlikte fakat kendi vakitlerinde kılınmış olur. Bu uygulama İslam'ın Müslümanlara getirdiği bir kolaylıktır. Evet, bu paragrafta Hamdi Döndüren İkra İslam Ansiklopedisi'nde efendim alınmıştır. Evet, böylelikle cem'i anlamış olduk. Yani mukim dedik, seferde olmayan, yolcu yani seferde olmayan, yani yolcu olmayan kimse için şiddetli namazlarda iki namazı birinci vakitte cem etmek caiz olur. Yani öncekinin tam tersi, yani dilediği vakitte değil de birinci vakitte birleştirilmesi caiz olur. Yani öğlen ile ikindiği öğlen vaktinde, akşam ile yatsıyı da akşam vaktinde cem edebilir. Evet, bu caiz olurla ilgili efendim bir izahat vardır. O izahatı şimdi okuyacağım. Hanefilere göre yolcu namazı, ibadetle ilgili hükümleri değiştiren yolculuk, ibadetle ilgili hükümlerin değişmesine sebep olan en az yolculuk müddeti yılın en kısa günleriyle ve dinlenerek orta karar yürüyüşte en az 3 gün süren bir yolculuktur. Yılın kısa günleri mesela 3 gün süren bir yolculuktur. Orta hızdaki bir yürüyüşle deve yürüyüşü, orta hızdaki bir yürüyüşle deve yürüyüşü, karadaki yaya yürüyüşü ve dağdaki muadil olan yürüyüş kastolunmaktadır. Deniz yolculuğunda ise orta karar bir seyir için mütedil bir rüzgarda almanın mesafesi esastır. Yani burada işte 80 diyorlar, 90 diyorlar, 100 diyen var. Yani bu şekil efendim kısa bir ifadeyle mesela işte yayanın en az yakış günler içerisinde efendim dinlenerek, namazını kılarak, efendim yürüyerek, normal adımlarla efendim gittiği 3 günlük bir mesafe. Yürüme olarak. Tabii o 3 günlük mesafesi biz arabayla ne yapıyoruz? Yarım saat bile veya bir saat de kat edebiliyoruz onu. Namazı kısaltma, yolculuğa niyetlenenler günah ve isyan mahiyetinde olan bir iş için de olsa ikamet ettiği mahalin evlerinde ve bu evlerin devamı sayılan uzantılardan ayrılınca 4 rekatlı farz namazları kısaltırlar. Eğer ikamet edilen bu mahal ile uzantıları birbirinden ekim ve dikim sahaları ile ayrılıyor ve bu iki yer arasında 300 ila 400 adımlık bir mesafe bulunuyorsa namazı kısaltmak için ikamet edilen bu mahalin uzantılarını geçme şartı ortadan kalkar. Uzantı hayvanları sürmek ve koşuşturmak, ölüleri defnetmek gibi belde halkının yararlanması için ayrıldığı yerlerdir. Mesela bir mezarlık köyün civarındadır veya şehrin civarındadır vesaire. Yolculuğa niyetin doğru olmasının şartları. Yolculuğun niyetin doğru olabilmesi için vereceği hüküm ve kararlardaki müstakil ve hür olmak, erginlik çağında bulunmak, yolcunun müddetinin 3 günden az olmaması olmak üzere 3 şartı vardır. İkamet edilen yerin yerleşim mahallini henüz geçmeyenler yahut da henüz ergenlik çağına gelmeyen çocuklardan, mesela diyelim İstanbul içerisinde cem-i takdim, cem-i tehir yapılmaz. Çünkü bir belde gibi sayılır. Oradan yani orayı çıkması lazım. Efendim, ikamet edilen yerin yerleşim mahallini henüz geçmeyenler yahut da henüz ergenlik çağına gelmeyen çocuklardan yahut da yolculuğa niyet etmeden kocalarının yanındaki kadınlardan, efendilerinin yanındaki kölelerden, komutanlarının yanındaki askerlerden, yani amiri, yolculuğa niyet etmeyenlerden yahut da 3 gün az bir müddet için niyet etmiş bulunan şahıslarda bu mahalli geçenler namazlarını kısaltamazlar. İkamet ve yolculukta emir altında bulunanlar değil, eğer biliniyorsa amir olması asıl şahıslarda niyeti esas alınır. Yani diğer görüşlerde ise, görüşler içinde en doğrusu olan da budur. Namazı kısaltmanın hükmü, namazı kısaltmak bize göre azimettir. Yani Hanefi mezhebine göre azimettir. Yapılması gerekli olan gereklidir. Yolcu olanların birinci tahiyyatta oturduktan sonra namazlarını dörde tamamlamaları kerahatle caizdir. Eğer yolcular namazlarını mesela dörde tamamlarlarsa kerahatla beraber, mekruh olmakla beraber caizdir. Efendim ondan sonra aksi halde yani ikinci tahiyyatta oturmadan dörde tamamlamaları doğru olmaz. Ancak üçüncü rekatta kalkınca mukim olmaya niyet edildiği takdirde kılman dört rekatlı namaz caiz olur. Namazı kısaltma süresi yolcu ikamet ettiği kendi beldesinde yahut da 15 gün kalmaya niyet ettiği beldeye, köye varıncaya kadar namazını kısa kılmaya devam eder. Aynı şekilde 15 günden daha az bir müddet içinde kalmaya niyet ettiği için veya hiç niyet etmeden yıllarca ikamet ettiği bir yerde namazını kısa kılar. Mesela diyelim ki bir yere gitti, efendim niyeti dönmektir ama dönmesi bugün giderim, yarın giderim, bugün giderim, yarın giderim bir kesin efendim karar verilmeden o bugün giderim, yarın giderim efendim şeyiyle o müddet devam ettikçe namazını kısa kılabilir. Çünkü gidiş zamanı belli değil. Ama mesela niyeti efendim niyet ettiyse 15 gün bir rivayette de 18 gün. Bunu yapılması efendim caizdir, kısaltılması. Ne zaman ikamete niyet doğru olmaz? Hangisinde kalacağını tayin etmeden iki beldede ikamet etmeye niyet etmek. Mesela adamın iki beldesi var. Birisi daimi kaldığı bir yer, birisi de arada bir gittiği yer. Bunların mesela efendim bunlara çıkarken yolculuğa niyet etmesi gerekiyor. Efendim bunda bunu şey yapmadıysa mesela diyelim ki hangisine kalacağını tayin etmeden iki beldede ikamet etmeye niyet etmek. İki tane niyet etti, iki yerde de kalacak. Göçebe olmayanların çölde kalmaya, askerlerimizin dar-ı harpte ve Müslüman devlet reisine baş kaldıran asilerimiz harası altında bulunan İslam topraklarında ikamette niyet etmeleri doğru olmaz. Çünkü belli olmaz. Ne zaman dönecekler, nasıl dönecekler, emir komutası ne zaman efendim emir verilecek yolculuğa çıkılması için. Yolcunun mukime ve mukimin yolcuya uyması. Vakit içinde yolcular mukim olanlara uyabilirler ve namazlarını dörde tamamlarlar. Vakit çıktıktan sonra uymaları doğru olmaz. Ancak mukim olanların gerek vaktin içinde ve gerekse vakit çıktıktan sonra yolcu olanlara uymaları caizdir. İmamın namazınızı tamamlayınız. Çünkü imamın da namazınızı tamamlayınız. Çünkü ben yolcuyum demesi menduptur. Bunun namaza başlamadan söylemesi daha uygundur. Mukim olanlar yolcu olan imamlarından ayrıldıktan sonra dörde tamamlamak üzere kılacakları rekatlarda herhangi bir şey okumazlar. İleri sürülen görüşler içinde ise en doğrusu budur. Kılınmayan namazların kazası yolculukta kılınamayan namazlar için mukim iken kılmayanlar ise 4 rekat olarak kaza edilir. Bu hususta yolcunun ve mukim olan kimsenin vaktin sonundaki durumları göz önünde bulundurulur. Vatanın da çeşitleri var dolayısıyla. Vatan çeşitleri, asıl vatan ancak kendisi ayarında bir başka vatan, ikamet vatanın da aynı şekilde kendisi gibi bir başka ikamet vatanı hükümsüz ve geçersiz kılar. Öte yandan ikamet vatanı yola çıkmak ve asıl vatanına dönmekle de geçersiz hale gelir. Asıl vatan insanın doğduğu, evlendiği yahut da evlenmekle beraber ayrıldığı niyetiyle değil de geçimini ve temin hayatını sürdürmek maksadıyla kaldığı yerdir. İkamet vatanı 15 gün ve geçici olarak daha fazla müddette kalmaya niyet edilen yerdir. Konaklama vatanı ise 15 günden az bir müddet için kalmaya niyet edilen şeydir, yerdir ki araştırmacılar bunu vatan olarak kaleme almamışlardır. Bu paragraf Nurul İzah tercümesinde kaynak altına alınmıştır. Şafiilere göre yolcu namazı, mübah ve uzun yolculukta 4 rekatlı namazları kısaltarak eda etmek caizdir. Evde geçirilen namazlar yolculukta kısaltılarak kaza edilmez. Bir kimse yolculukta geçirdiği namazları en zahir kavle göre yolculukta kısaltılarak kaza edebilir, ancak mukim halde kısaltarak kaza edemez. Bir beldede yolculuğa çıkan kimsenin yolculuğu beldenin suru aşıldıktan sonra başlar. Sur kendi yolunun yönünde ise ve surun arkasında binalar varsa en sahih kavle göre bu binaları da geçmesi şarttır. Ben diyorum ki yani bunu mesela bu paragrafı efendim ortaya koyan alim o diyor yani ben diyorum ki seferin başlangıcı için surun arkasındaki binaları geçmek şart değildir. Allah daha iyi bilir. Beldenin suru bulunmazsa yolculuk gidilen yöndeki binalar aşıldıktan sonra başlar. Harabeleri ve bostanları geçmek şart değildir. Seferin başlangıç noktası konusunda köy ve belde hükmündedir. Köy de belde hükmündedir. Beldenin suru bulunmazsa yolculuk gidilen yöndeki binaları aşıldıktan sonra başlar. Harabeleri ve bostanları geçmek şart değildir. Seferin başlangıç noktası köyü konusunda da köy de belde hükmündedir. Çadırda oturan için yolculuk, konaklama, küllük ve çocukların oyun yeri gibi çadırların müştemilatını açtıktan sonra başlar. Yolcunun yolculuğu başlangıç noktasına dönmesiyle yolculuk sona erer. Yolcu döneceği yerde 4 gün kalmaya niyet ederse oraya ulaştığı zaman yolcu olmaktan çıkar. En sahih kavle göre sefere gidiş ve seferden dönüş günü bu 4 günden sayılmaz. Yolcu misafir olduğu beldeden ayrılacağına niyet eder de işinin tamamlanması günden güne kalırsa giriş ve çıkış günleri dışında 18 gün namazını kısaltarak kılabilir. Şafiilere göre 18 gün kılabilir. Zayıf kavle göre bu süre çıkış ve giriş günleri dışında 4 gündür. Bir kavle göre ise işi tamamlanıncaya kadar namazını kısaltarak kılabilir. Zayıf kavle göre bu ihtilaf yolcunun 4 günden fazla namazını kısaltarak kılması hakkındaki ihtilaf öldürülmekten korkan kimse hakkındadır. Tüccar ve benzeri kimseler hakkında değildir. Yolcu işinin uzun bir sürede 4 günde biteceğini bilirse mezhep alimlerince kabul edilen rivayete göre namazını kısaltamaz. Bir, namazı kısaltmanın şartları sefer mesafesi 48 haşimi mili uzunluğunda olmalıdır. Ben diyorum ki yine bu açıklamayı ortaya koyan alim diyor yani ben demiyorum. Bu mesafe yüklü bir devenin normal yürüyüşüyle 2 merhale 90 kilometre olmalıdır. Mesafe konusunda deniz yolculuğu, kara yolculuğu gibidir. Yolcu bu milleri bir saat gibi daha fazla bir sürede alsa da namazını kısaltarak kılması sahihtir. Allah daha iyi bilir Celle Celaluhu. Yolcu mesafesi en az 2 merhale olan belli bir yere gitmeyi kastetmelidir. Şu halde nereye gideceğini bilmeyen, yolcunun hangi tarafa olacağını bir türlü karar veremeyen yeri belli olmayan borçluyu veya efendisinden kaçmış köleyi aramaya çıkan ve bulunduğu zaman geri dönen kişi namazını kısaltamaz. Bu adam bir saatte de onu bulabilir, bir günde de bulabilir. Bir kimse gitmek istediği yöne doğru biri kısa, diğeri uzun iki yol olur da kolay ve güvenilir olan uzun yolu tercih ederse namazını kısaltabilir. Aksi halde böyle bir sebep olmadan uzun yolu tercih ederse en zahir kavle göre namazını kısaltamaz. Köle efendisiyle, kadın kocasıyla, asker de komutanı ile beraber sefere çıkar da bağlı bulundukları kişilerin ne kadar yol alacaklarını bilmezlerse namazlarını kısaltamazlar. Tabi oldukları kişiler sefere niyet etmedikleri halde kendileri niyet ederlerse sadece askerin niyeti geçerli olup namazını kısaltabilir. Bir kimse uzun bir yolculuğa çıkar da söz gelimi yolun yarısında geri dönmeye niyetlenirse yolcu olmaktan çıkar. Tekrar yoluna devam etmek isterse kararını verdiği yerden itibaren seferi sayılır. Yolculuğunda asi olan kişi seferin kolaylıklarından faydalanamaz. Mesela efendisinden kaçıp yola çıkan köle ve kocasına küsüp yola çıkan kadın seferi kolaylıklardan faydalanamaz. Bir kimse mübah bir yolculuğa çıkar da sonra bir gün zina veya yol kesmek gibi işlemeye yönelirse en sahih görüş kavle göre seferin kolaylıklarında faydalanamaz. Fakat günah işlemek üzere yola çıkar ve sonra bu niyetinden vazgeçip tövbe ederse tövbe ettiği yerden itibaren seferi sayılır. Seferi olan kimse namazını tam olarak kılan kimseye iktida ederse bir anlık olsa bile namazını tam olarak kılması lazımdır. Seferi olan imamın burnu kanar ve yerine mükim birini geçirirse misafir olanlar namazlarını tam olarak kılarlar. Keza seferi imam geri döner ve imametliğe geçerse seferi olan muktedilerin namazlarını tam olarak kılmaları gerekir. Namazı tam olarak kılmaya niyetlenen misafirin veya imamının namazı bozulur ve imamın abdestsiz olduğu anlaşılırsa kendisi namazı tam olarak kılar, yolcu seferi olduğunu zannettiği imama uyar da sonra mukim olduğu anlaşılır ve imamın seferi olup olmadığını bilmiyorsa namazını tam olarak kılmalıdır. Şayet imamın seferi olduğunu bilir de namazını kısaltarak kılmaya devam edip etmediğinde şüphe ederse namazını kısaltarak kılar. Ancak imamın namazını kısaltarak kılmaya niyet edip etmediğinde şüphe eder ve kendi kendine imam namazını kısaltarak kılarsa ben de kılarım, aksi halde tam kılarım derse en sahih kavle göre namazını kısaltarak kılar. Namazı kısaltarak kılan kişi ihram tekbiri alırken namazı kısaltarak kılacağına niyet etmeli ve namaz boyunca niyeti bozacak şeylerden sakınmalıdır. Şöyle ki seferi olan kişi namazı kısaltmaya niyet ederek tekbir alır da sonra kısaltmak veya tam olarak kılmak konusunda tereddüt ederse veya namazı kısaltmaya niyet edip etmediği hususunda şüphe ederse veya imamın 3. rekatta kalktığı zaman imam mukim midir yoksa yanıldı mı diye şüpheye düşerse bütün bu hallerde namazını tam olarak kılması lazımdır. Namazı kısaltarak kılan kimse gerekmediği halde tam kılmak için bilerek ayağa kalkarsa namazı batıl olur. Ancak sehven yanılgıyla yani 3. rekata kalkarsa geri döner, seyf secdesini yapar ve selam verir. Şayet kıyamdayken namazı tam olarak kılmak isterse geri döner, oturur ve namazı tam olarak kılmak niyetiyle kalkarak namazına devam eder. Namazı kısaltarak kılan yolcunun namazını bitirinceye kadar seferi olması şarttır. Şayet namazdayken mukim olmaya niyet eder ve gemisi ikamet ettiği yere ulaşırsa namazı tam olarak kılar. Seferi kimsenin seferde namazı kısaltmanın caiz olabilmesi şarttır. Caiz olduğunu bilmesi şarttır. Yani seferde olan bir insan seferi kişi seferde namazının kısaltmanın caiz olduğunu bilmesi şarttır. Bilmezse onunla bir sıkıntı yok. Yolculuk mesafesi bilmezse sorup öğrenmesi lazım yani. Yolculuk mesafesi 3 konak uzunluğunda ise meşhur kavle göre namazı kısaltarak kılmak tam olarak kılmaktan faziletlidir. Bir zararı yoksa yolculuk esnasında Ramazan orucunu tutmak iftar etmekten faziletlidir. 2. Cem-i takdim ve cem-i teahhir. Öğle ve ikindi namazını birleştirerek birinci veya ikinci vakitte kılmak caizdir. İkindi namazını öğlen vaktinde öğle namazı ile birlikte kılmaya cem-i takdim, öğle namazını ikindi vaktinde ikindi namazı ile birlikte kılmaya cem-i teahhir denir. Akşam ve yatsı namazını da öğle ve ikindi namazı gibi uzun yolculukta bir arada kılmak caizdir. Keza bir kavle göre kısa mesafeli yolculukta da iki namazı bir arada kılmak caizdir. Yolcu öğlen vaktinde hareket halinde ise öğlen namazını geciktirerek ikindi namazının vaktinde kılması, öğle vaktinde istirahat halinde ise ikindiyi öne alarak öğle vaktinde kılması daha faziletlidir. Öğlen vaktinde istirahat halinde ise ikindiyi öne alarak öğlen vaktinde kılması dedik daha faziletlidir. Vakit namazlarını öne alarak kılmanın 3 şartı vardır. 1. Önce birinci vaktin namazını kılmaya başlamak. 2. Namazı bir arada kılan kimse birinci namazın bozulduğunu anlarsa ikinci namaz da bozulmuş sayılır. 2. Namazları bir arada kılmaya niyet etmek. Niyet birinci namazı kılmaya başlarken söylenmelidir. En zahir kavle göre niyeti namaz arasında söylemek caizdir. 3. İki namazın arasına uzun bir fasıla girmemelidir. Bir mazeret sebebiyle de olsa namazlar arasına uzun bir fasıla girerse ikinci namaz kendi vaktinde kılınması lazımdır. Kısa fasılanın ise zararı yoktur, olmaz. Fasılanın kısa veya uzun olması örf ile bilinir. En sahih kavle göre teyemmümle namaz kılan kişi de namazlarını bir arada kılabilir. Suyu aramak gibi namazın maslahatı için araya hafif bir fasıla girerse zararı olmaz. Belki su bulabilirim. Bir kimse namazını cem eder de sonra birinci namazın bir rükününü terk ettiği takdirde anlarsa her iki namazı batıl olur. Ve ikisini bir arada iade etmesi lazımdır. Bakın. Bir kimse namazını cem eder de sonra birinci namazın bir rükününü terk ettiğini anlarsa her iki namazı da batıl olur. Ve ikisini de bir arada iade etmesi lazımdır. İkinci namazın bir rükününü terk etmiş ve araya uzun bir fasıla girmemişse onu yeniden kılar. Fasıla uzun olursa namazı batıl olur. Ve cem yapamaz. Şayet hangi namazın rükününü terk ettiğini bilmezse her bir namazı vaktinde eda etmesi lazımdır. Birinci namazı tehir ederse en sahih kavle göre niyet, tertip ve muvalata riayet etmesi vacip değildir. Vakit namazlarını geciktirerek kılarken birinci namazın vakti çıkmadan namazları bir arada kılmaya niyet etmek vaciptir. Bir arada kılmaya niyet etmeden namazını geciktiren günahkar olur. Ve namazı kazaya kalır. Namazları geciktirerek kılmada yolculuğun namazın sonuna kadar devam etmesi şarttır. Namazı cem-i takdim ile kılan iki namaz arasında mukim olursa cem yapamaz. Artık cem yapamaz. İkindi namazı kılmaktayken veya namazı bitirdikten sonra mukim olursa en sahih kavle göre cem-i takdim sayılır. Namazları cem-i tehir yaparak kılan kimse namazları bitirdikten sonra mukim olursa namaza bir tesiri olmaz. Fakat daha ikinci namazı bitirmeden mukim olursa birinci namazı kaza sayılır. Mukim olan kimsenin yağmur sebebiyle ikindiyi öne alarak öğlen namazıyla birlikte kılması caizdir. İmamın son kavline göre, imamın son kavline göre yağmur sebebiyle namazları vaktinden tehir ederek kılmak caiz değildir. Namazları cem-i takdim ile kılmak için yağmurun her iki namazın evvelinde mevcut olması şarttır. En sahih kavle göre yağmurun birinci namazın selamı esnasında olması şarttır. Eriyen kar ve dolunun hükmü de yağmurun hükmü gibidir. Yağmur sebebiyle namazları öne alarak bir arada kılmak en zahir kavle göre uzak, camide cemaatle namaz kılan veya yağmurdan dolayı yolda eziyet gören kimseye mahsus bir ruhsattır. Evet, buraya kadar anlatılan Şafii mezhebiyle ilgili İmam Nevevi Minhacut Talib'in açıklamalı Minhac tercümesinden alınmıştır. Evet, bu konu bugün bitmeyecek, bitmedi. Burada kalıyoruz inşallah. Allah nasip ederse bir dahaki dersimizde bu efendim konuyla ilgili namazı kasretmenin, kısaltmanın, cem etmenin, birleştirmenin hükmüyle ilgili delillerini inşallah onu yapacağız. Bir dahaki derste de inşallah bu olmuş olacak. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.